Eww. Blood, mummy. Amúgy nem tudok, hogy jövő héten megint neki vele menne Szabadkára, ha már én elmegyek, úgyis Tiváltra azt kell valahol mennie, hogy Tiváltra az ugye, mennyire lehet tudni. Azt, amit akar. De nagyon jól értelmeztem, az az, hogy kinyissák az egészet, egészet kiverik, kivágják, kicipucolják, és aztán visszavarják, ha jól értem. Igen. Ez nagyon rizikós. Nagyon rizikós, hát főleg 86 évesnek. Majd megint újra, kive vagy. De akkor kell iratom úgy. Na, van már a szolatos sárga, hogy egy kapsz egy ilyen. Gyerek. Milyen fogok? Gyerek. Na, sajnálom, itt kell tegyek kérdezni, hogy tetszenek. Nem, azt nem. Ez rizikós, nagyon lesz. Hát igen. Ebből a pápa mennyi a rizikós. Hát? Annyi a rizikós, hogy van tőle, hogy meg még ezt hibányom. A szépen még vagy elfelejt. Egyfajtában hallottam, hogy jobb, hogy elfelejt, csak pöszméket, pöszméket, pöszméket. Ezek nem pöszméket lesz. Neki nem kell pöszméket. Nem tiszta pucolás köv. Én neki tisztára kikő pucolás. De várj, de lehet neki venni, ha is ilyenekat szívet is. Mi? Új szívet neki. Ugyan már beszélt összed vissza. Nem adnak neki új szívet. Új szívet annak egy 18 éves, 20 nap, vagy 30 nap, vagy 40 évesnek. Egy ilyen idősen már nem lesz új szívbe ütetése. Ugyanaz, mintha... Ez ugyanaz, mint hogyha egy szívet ütetnének, ugyanaz a műtét kb. Csak megvédettem... Te az ugyanaz a műtét már. Nem, ugyanaz... Öltem már, ugyanaz... Saját szívét pucolják ki. És azt rakják vissza. Azt rakják vissza. Nem a másod a szív. Nem, másod a szív. Azért szív átvitál is. Nem, kétkettő krónik a vitál. Ugye felvennem fel, hogy milyen nagy preparáció. Hát mi a főfogja. Láttam, amikor én magyaráztam, nem akarta főfogni, nem akarta megérteni. Milyen nem magyarázta tetsze, és akkor rájössz, hogy igazat mondok. Addig nem akarta nekem elhinni, hiába magyaráztattam. Akkor tetsze elmagyarázta, akkor aztán már tudta, hogy úgy van. Akkor már rájött, akkor már félrend a vérnyomása. Hogy én magyarázgattam, addig semmi. Nem, igazás nem. Akkor nem akartam megtudni, hogy mi van vagy hogy van. Hiába mondtam neki. Ő csak emlékezett, hogy én neki pöszméket. Mondd, hogy pöszméket tettek neki be. Tudom, hogy ő pöszméket fog kapni. Én nem tudom, honnan vette. Mit tudom, álmodta. Lehet. Köszméket azt a... Mikor tíz ritmus dalra van neki, akkor tesz így be. Velek tukolás akarnak. Ennek még berakodott az a sok, nagyon sok gyógyszer, amit kérget eddig, és egy érárdukolást csinált neki a tívibe. Teszek ki szerintem még a tojást. Na akkor csak egy-kettő, hogy eljutottak a tojássuk. Egyé, én meg megyek összetően adjuk a tojást. A zsitti nem már. Alors, je vais regarder ma... Mia, ma, je te regarde ma... Alors... Na kéken vagy? Közeli. Gyere, Attila, már csak egy óra hosszabb, hogy elszórjunk. Jó, igazán? Egy óra hosszabb, hogy elszórjunk, mert jön a Poncsi haza. Jó, mindjárt megyek ki. De akkor most mit csinálsz? Megyek már. Hát segíts legalább letolni, bazd meg, aztán bazd meg, hogy vasszad azt a szart. Hát nem érted, hogy csinálunk kell, de ne. Annyi majd öreg anyádnak megmondod, hogy több mint 3000 dinárt elbasztam már rája. Jó, megmondom, fizessek ki. Mennyit fizette Valentinának sokat? Hát majd összeszámolom, hogy mindent adtam oda neki. Minek adtál olyan sokat? Hát mit csinálj, nem mondhatom, hogy ilyen, hogy ilyen. Csak jó, akkor mondom, hogy 1000 dinárt elkötött, és akkor fizessek ki. Mi az, hogyha nem hozza hozzá? Júj! Akkor sem már, amit én akartam volna. Akkor már megyek oda a távba a visszünkkel. Várva sem van a kanyar már. Kanyar van csak ez. Nem, nagyon csontos kanyar, hogy küldött a vadarama. Csont meg porc, porc, mert sem van rág, annyira porcos. Látod, milyen porcos? Nagynak tűnik, de valójában nem annyi ez. Kiváltál szép nagy csontot. Nem? Így csontos, porcos. Egy öreg asszony egy szívére együtt, és ettől kapna a támogatást, vagy új szíve legyen. Ugyan, nem ilyesség néki mondom ezt. Német kívánság. És akkor melyik is lehet, hogy melyesek könnyű magának a szívműtétjére. kell műszint. De nem érted, hogy a szív műszintre nem kell 15 semmit. De új szívelek. De kavarra kell 15 műszint. Igen, de komplet kell új szívelek kell legyen. Érek már! Erős a szöböl! Megyek! Felétezkülök, nyugtassam már magadat le! Meg a faszatoncs! És bár mit képzel magáról? Van a saját dolgai! Jól is elkedjél! Ki a kis cica? Mi cica? Mi cica? Mi cica?